شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام گل پسرا، سلام دخترای نازنینم، سلام بزرگترای مهربون. حالتون که انشالله خوبه، احوالتونم خوبه. گلگلی من چی کار میکنیم؟ آماده هستین قصه رو گوش بدین بعد لالا بکنیم؟ خب ببینم، بعضی از شما گاهی اوقات عینک دیگران رو به چشماتون میزنین؟ بله. خوب، این کار درست نیست، اشکالی نداره. حالا توی قصه که امشب میگم همه چیز متوجه میشین. آره، اسم قصه‌مونم هست عینک پدر بزرگ. خواهش میکنم خوب گوش بدین. یه پسر کوچولویی بود به نام ارسلان که با پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگش توی خونه زندگی میکردن. پدر و مادر ارسلان هر روز صبح زود میرفتن سر کار، عصر میومدن. ارسلانم پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش میموند تا بابا و مامان از سر کار برگرد. ارسلان هر روز میرفت توی حیاط برای گنجشگای کوچولو دونه میریخت. گنجشگام جیک جیک میکردن و تون تون دونه ها رو میخوردن. یه روز که ارسلان رفت و حیاط تا برای گنجشگا دونه بریزه، کم کم هوا ابری شد و بارون گرفت. وای بچه ها، اونم چه بارونی، بارون تند. ارسلان بدو رفت تو خونه و در و بر، بعد رفت توی اتاق پدر بزرگ. پدر بزرگ روی تخت خوابش دراز کشیده بود و خوابیده بود. ارسلان آروم رفت کنار پدر بزرگ. دید پدر بزرگ خوابه، که یه دفعه چشمش افتاد به عینک پدر بزرگ که روی میز کنار تخت بود. ارسلان عینک رو برداشت و زد به چشمش، اما هیچی نمیدید، چون عینک برای چشمای ارسلان نبود. ولی ارسلان از عینک خوشش اومده بود، دوست داشت که بتونه مثل پدر بزرگ کتاب بخونه. برای همین رفت سراغ کتابای پدر بزرگ. فکر میکرد هر کی عینک بزنه میتونه کتاب بخونه. ارسلان یکی از کتابا رو از تو قفسه بیرون آورد و سعی کرد که بخونه. پدر بزرگ از صدای ورق زدنهای کتاب از خواب بیدار شد و گفت ارسلان عزیزم چی کار میکنی؟ عینک من روی چشمای تو چی کار میکنه؟ ارسلان از بالای عینک یه نگاهی به پدر بزرگ کرد و گفت پدر بزرگ، میخوام کتاب بخونم مثل شما، مثل شما که هر وقت کتاب میخونین عینک میزنین. پدر بزرگ گفت پسرم، اون عینک مال چشمای منه، برای چشمای من ساخته شده، چون چشمام ضعیفه. اما چشمای تو گلگل من خوبه، سالمه. اگه عینک منو بزنی اصلا چشمات درد میگیره و هیچ چیز رو نمیتونی بخونی، اصلا هیچ جایی رو نمیتونی ببینی. ارسلان عینک رو از روی چشماش برداشت و داد به پدر بزرگ و گفت ببخشین پدر بزرگ، بدون اجازه به عینک شما دست زدم، اما دلم میخواست میتونستم مثل شما کتاب بخونم. پدر بزرگ خندید و گفت نوی گلم عزیزم، وقتی به مدرسه بری یاد میگیری که چطور کتاب بخونی. عینک مال اونایی که چشماشون ضعیفه، خوب نمیتونن ببینن. آره مثل خود من که الان دارم براتون قصه میگم باید عینک بزنم. پدر بزرگ قصه ما عینک رو به چشماشون زدن و بعد به ارسلان گفتن بدو برو یکی از کتاب قصه ها رو بیار تا برات بخونم. ارسلان خندید و با خوشحالی رفت تا یکی از کتاب قصه ها رو بیاره تا پدر بزرگ براش بخونه. عزیزای من، عینک جزو وسایل شخصی هر کسیه، مثل شونه، مثل مسواک. ببینم شما مسواک مامان بابا رو به دندوناتون میزنین؟ نمیزنین دیگه. شونه اونا رو هم به سرتون نمیزنین، درسته؟ آفرین. پس عینک دیگران رو ما نباید به چشممون بزنیم، چون چشممون درد میگیره. اون عینک، اون نمره شیشه مربوط به ما نمیشه، مربوط به چشم اون عزیزی است که شما عینکشو به چشمتون زدی. پس این کار درست نیست. آفرین گلگلیای من که همه چیزو بهتر از خود من میدونید. منم گاهی یادم کوچولو بودم این کارا رو میکردم، ولی خب اشتباه. شبتون بخیر و خدا نگهداره همگیتون.